चलिए अब चलते हैं रुकू और आयतों के टाइटल पे। रुकू का टॉपिक है मुनाफिकीन की नफ्सियाती और अमली तस्वीर कशी। चलिए आयतों को देखते हैं। जी आयत नंबर 94 से 96 तक इनका उनवान है इकट्ठाई की टॉपिक चल रहा है फासिक और चूहे की मुमासलत क्या है ये हम देखेंगे तफसीर में इंशाल्लाह। इसके बाद आयत 97 से 99 तक इनका उनवान है देहात सहरा और शहर हर जगह इंसानी फितरत यकसां है। मकासिद पे आ जाइए। इस रुकू के मकासिद में से पहला मकसद दीन के काम से पीछे रहने वालों के उजर जानकर अपना जायज़ा ले सके जो बड़ा मुश्किल है। दूसरा मकसद है देहातों में रहने वालों और शहरों में रहने वालों का नफ्सियाती तकाबुल कर सके। रसूल की दुआएं लेने के तरीके जान सके। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और आसानियां फरमाए। तिलावत सुनेंगे इन आयात की।